Duitsland gaat helpen om de straat van Hormuz te beveiligen, maar wel als het vechten daar voorbij is. Dat zegt de minister, die ook laat weten dat er alvast twee schepen naar de Middellandse Zee gaan. Eentje is een mijnenjager. Daar wil Duitsland zich dan ook op focussen, het weghalen van mijnen uit de straat. Wie een rechtszaak verliest bij de Hoge Raad hoort al jaren in de meeste gevallen niet waarom dat zo is. Dat hoeft de hoogste rechter ook niet te zeggen, maar advocaten zijn kritisch. Die zeggen dat er mensen achter alle zaken zitten en dat een oordeel, negatief of positief, helpt bij het aanvaarden van de uitkomst. Na een grijze start breekt de zon door. Vanmiddag is het op het noorden na overal zonnig, maar de temperatuurverschillen zijn groot. In het noorden wordt het hooguit 14 graden, in het binnenland misschien wel 19. Dit was het nieuws op 538. Bank zit er zo in de 58 Dutch 1000. Eerst 58 verkeerd door Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de Duitse grens. 14 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Everdingen. 8 minuten. A7 Westerbroek richting Bremen bij de grens. 11 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 10 minuten. A27 Gorkum richting Utrecht bij de Houtense Brug. 9 minuten. En Utrecht richting Breda. A27 is dat bij Gorkum. 5 minuten vertraging. Er wordt ook geflitst. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. A2 Utrecht richting Amsterdam 37,5. A27 Breda richting Gorkum 31,3. En ook oppassen A76 Geleen. Nee, grens met België richting Geleen. Excuus, bij 1,2. Even oppassen. Is dit allemaal van jou? Alleen de belangrijke dingen. Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allstate geeft ruimte. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu 20% korting op alle Continental en Pirelli-banden tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder. Nu alle kaartjes 19,50. Alleen op apenhulp.nl. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Marnix Westhuis. Nog 2 dagen en 2 uur. Dan start 538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda. En jouw ticket scoor je binnen nu en 10 minuten. Eerst Frank Boeien. Zwart, wit in de 1000. Radio 538 Dutch 1000. 538 Dutch 1000. Radio 538 226. Je blik richting mij. Ik ben hard hier aan het trainen voor een iets beter lijf. Maar als ik jou in deze gym zie, raak ik mijn focus kwijt. Ik blijf maar staren naar je heupen, billen, benen. Denk aan een huisje, boompje en een dochter met jouw genen. Veel mensen om je heen, maar je bent zuinig met je lachen. Er gaan uren, dagen, maanden aan voorbij dat ik nog wacht. Om bij jou te kunnen zijn, werk ik langer onbetaald. Dromen over uren, over ons is wat mijn nacht bepaalt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, tot ik jou zag op dat hoekje. Daarna was ik het kwijt. Want je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Eerder fokte ik met school, maar die tijden zijn voorbij. Want als ik in de les ben, zeg jij daar aan mijn zij. Mijn focus ver te zoeken, zit de hele les te zweven. Loop achter feiten aan, kan jij me straks op bijles geven. Zag je lopen van mijn dakterras. Als ik met jou ben, dan gaat het dak eraf. Maar helaas verdween je in de verte weg in de tram. Het leven heeft voor mij geen zin wanneer ik niet met je ben. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, tot ik jou zag op dat hoekje. Daarna was ik het kwijt. Want je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Alles wat ik kwijt was, vind ik weer terug hier bij jou. Ik hoef niet alles, op zijn minst dat je me even vertrouwt. We weten beiden niet van wat er hier gebeuren zou. We zijn zilver van elkaar, maar we zijn met elkaar goud. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, tot ik jou zag op dat hoekje. Daarna was ik het kwijt. Want je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. De bankzitters. 538 Koningsdag in Breda. En je blik richting mij in de 538 Dutch 1000 op 226. Jongens van de bankzitters. Eén van de zoveel artiesten die je gaat zien op 538 Koningsdag. Deze maandag op het Chasséveld in Breda. Er wordt keihard gewerkt door de jongens van techniek. Iedereen om het grootste feestje van het jaar voor je te organiseren. En tickets om erbij te zijn, die win je nog dit hele weekend bij 538. En hoe kun je die nou winnen? Nou, als je de oproep hoort. En als je die hoort, zorg ervoor dat je bel 102 bent, want dit is die oproep. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909 3000 538. Succes met bellen, door met de Dutch 1000, Chesto en Post Malone. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, and that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', now don't call it South Beach, yeah. Look like Kelly Rowland, this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess then it's on me. I got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand, you know. She just want this money in my hand. To her when she dance, dance, dance. Ayy, she gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me back. About me back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah. Oh, finger to the world, let's fuck you, baby. I've been slaving. Run the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward. Fucking slow-mo, yeah, yeah. She said say she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo, bitch wanna kick it, Jackie Chan. I can't wait for the show. Got that good, yeah, I know. You should not be alone. All this drink got me drunk. Car got me right, and I feel so alive. Hey, she don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay up late, she just wanna sniff the white. Can't tell her nothing, no. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. The youngest wanna kick in Jackie Chan. Van Gouda tot Guus Meeuwis. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 224. De regen verpest een middag in maart. Tenminste, dat had ze gedacht. Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard. Dus ik ben de laatste die lacht. En met zonder jas stap ik naar buiten. Begin ik mijn tocht vol goede moed. Ik moet me inhouden niet te gaan fluiten. Zo loop ik de zon tegemoet. En vandaag mijn vrienden van vroeger gewoon om te zien of er ergens iets zit van de jongens in ons die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwart was of wit. Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden de licht uitgedaan. Goed, met een klap op mijn schouder. Hoe is het met jouw eerste grap, eerste glas? Hier in dit licht zijn we nauwelijks ouder. Even een stilte, dan lachen we pas. Eén voor één en druppelt het binnen. De mannen van toen veranderen nooit. Maar toch is er nog zoveel. Voorspellen een ochtend in maart die fluistert de lente begint. En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit. De lente NL, de 538 Dutch 1000. 223. Liever kwijt zijn waar je echt van houdt, dan iets houden wat je toch niet mist. Liever buiten, ook al is het koud, dan naar binnen als er niets meer is. Hier is niets om voor te blijven. Hier is alleen nog wat er was. En dat neem geweest, dan iets vrezen wat nog komt misschien. Liever houden van een grote geest, dan iets haten wat je niet kunt zien. Ik hoef jou niets uit te leggen, ligt hier open tussenin. En ik maak een laatste buiging voor altijd. Erbij dan ooit in de 58 Dutch 1000. 58 Koningsdag in Breda. Zou zomaar over jou kunnen gaan. Dichterbij dan ooit. In dit geval bij het 58 Koningsdag podium maandag op het Chasséveld in Breda. De hele line-up en hoe laat iedereen op dat podium staat, dat check je via 58.nl of in de app van 58. En nog belangrijker, dit hele weekend jouw kans op die allerlaatste tickets. De oproep hoorde je net. We zijn op zoek naar beller 102. Goedemorgen. Met wie? Ja, goeiedag. Ik spreek met Mijnt Alkema. Hallo Mijnt. Goedemorgen. Met Marnix. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben rijles aan het geven. En ik zei tegen mijn leerling van als ik er doorheen kom, dan krijg jij die kaartjes. Oh, wat een goede deal zeg. Ja, goede deal hè. En hoe gaat het met lessen? Kan het al een beetje rijden? Ja hoor, volgens mij wel. Gaat volgens mij wel goed. En hoe heet je? Nicky, goedemorgen. Je bent dus nu aan het rijden. En je hoopt ticket voor Koningsdag te winnen. Ja, nou dat hoor ik ook net eigenlijk. Ja. Ja, en je mag als je wint twee vrienden meenemen. Wie zou je meenemen en waarom zij? Dan zou ik Lois meenemen, omdat dat is een hele goede vriendin van mij. En dan zou ik Nomi meenemen, dat is ook een hele goede vriendin van mij. Zijn ze een beetje goed in het feesten? Ja, die kunnen wel feesten, ja. Nou ja, ik zou zeggen, laat de auto nog heel even aan de kant staan en gaan ze bellen, want jij bent beller 102! Hey! Gefeliciteerd! Je gaat met twee vrienden samen naar 58 Koningsdag in Breda. Oh, wat leuk! Focus nog even op de weg. We gaan je zien op 58 Koningsdag. Ja, wat leuk. Rondé is er onder andere bij 58 Koningsdag. Je hoort je zometeen in de Dutch 1000 na Teaspoon en Sex on the Beach op 222. 538 Dutch 1000. Radio 538. King of a talking pon the microphone. Yes, me come like Al Capone when me sing. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. I wanna have sex on the beach. Come on, there's a party. Sex on the beach. I'm never, never gonna leave you alone. Tide is high. How would you like a Jacob man? Bikini on the left, the kiwi on the right. Come and give me love.

Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland. Binnen 1 minuut meer. 538 Dutch 1000. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fusti. 4 blikjes, 1,99. En Dr. Oetker Bistro Baguette. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. De 538. Op 220 staat Samuel Welte. Alles kan kapot. Radio halen. Ik wist niet wat ik hoorde, was een beetje overstuur. En ik zei, dan mag je gozer ook betalen. De liefde van mijn leven, stap zomaar uit de kroeg. Wij hebben een Mercedes en ik sta op de stoep. Maar toen ik naar die schooien keek, wist ik al meteen. Alles kan kapot, van nog weer is gebroken. Alles kan kapot, ja, zij moet van mij. Is, maar ik zie het aan je lach. Die straalt niet als je over hem praat. Oh, heb je het dan niet liever dat ik eens op je wacht? Of geloof je niet dat liefde echt bestaat? Kijk, wist ik al meteen. Er zijn duizend mannen zoals hij. En van mij is er maar één. Maar één. Alles kan kapot, van nog niet is gebroken. Alles kan kapot, van zij is van mij. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt. Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt. Leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn. als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn. Leun op mij, kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het wachten is voorbij. Leun op mij. Als het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken, Kot en leun op mij in de 538 Dutch 1000 op 219. 40.000 euro, wat een geldbedrag. Jij kan het winnen als je meespeelt met 538 Stemmenjacht. Aanmelden doe je via de gratis app van 538 door te klikken op de grote groene knop. En als jij weet te raden welke stem in die laatste koffer zit, dan is die 40.000 euro van jou. Maandagochtend gaan we verder. En zometeen in de Dutch 1000 Roxy Dekker na System F. 1000 grootste hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 217. Loop in de stad, ik heb Buma in mijn zak. En ik ben nog op zoek naar een plus 1. Jij hebt vast een hele dikke bak. Maar toch lift je vanavond lekker mee. Je staat niet op de lijst. Vanaf ben jij de baddie en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die bil. Want vanaf ben jij de baddie en ik je sugar daddy. Je weet toch, Roxy Roe betaalt de bil. Jij krijgt alles wat je wil. Schat, let maar niet op de prijs. Die bol is van mij. Zet die mollet in het ijs. Die bol is van mij. Je zegt me schat, geef eventjes je pas. Dan haal ik nog een rondje voor de guys. En ik kan alles voor je lakken. Als jij voor me kan zakken. De rollen zijn nu omgedraaid. Je staat niet op de lijst. Dus sta je bij mij. Je vraagt me om een bandje. En muntjes voor een drankje. Gratis in de VIP. Jij voelt je de shit. Schat, drink maar van mijn fles. Alsof jij het hebt gefixt. Vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die bil. Want vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Je weet toch, Roxy Roe betaalt de bil. Jij krijgt alles wat je wil. Roxy Dekker, Sugar Daddy. Ik baal er echt van dat ik geen oordoppen mee had naar je optreden. Dat kreeg Roxy Dekker best wel vaak te horen. Maar dat was niet omdat het zo slecht was. Ik heb dat zoveel gehoord en ik zag ook heel veel papa's en mama's met hun oren zo dicht staan. Maar ik dacht, is dat dan omdat jullie vinden dat ik zo kut zing of zo? Weet je wel, ik werd er zelf een beetje onzeker van. En toen na de show hoorde ik in één keer dat, dat het geluid zo hard was. Ja. Dat die kinderen zo hard meezongen. Ja, klein tipje. Oordopjes op maat. Het kost wat, maar je oren zijn het echt waard. En het is ook ideaal als je bijvoorbeeld een snurkende partner hebt. Of in mijn geval tijdens een familieweekend een snurkend broertje. Ja, Patrick heet hij. Die zaagt in zijn slaap echt een compleet bos weg. Niet te doen, dus klein tipje van mij. Goedemorgen, Marnix hier met de 538 Dutch 1000. Zometeen Sam Veld. Na André Hazes. 28 keer staat hij erin. Een ervan is deze. Zo heb ik het nooit bedoeld. Een trap. Een deur. En achter die deur. Daar moest ik wezen. Ik wist, jij was daar, maar ik begon het ergste te vrezen, want jij was niet alleen, zijn beeld ging door me heen, ja nu weet ik waarom jij zo snel verdween. je zo gezellig bij het klinken. Maar dat zei je tegen mij, oh is dat nu voorbij. Vannacht ligt er een ander aan je zij. After party, we still going strong. Speed so fast, like a Ferrari. We get wild, like on safari. We still going strong. And all of these good things. All we need, good things. Till now we go. Sunrise, we are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things. All we need, good things. Till now we go. In de Dutch 1000 en deze hits zijn onderweg. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Know how you feel right.